دلیل پیش کریں گے یہ بیچارے میتم اللہ الہنا خر لا برہانا, مشرق کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی, ہم نے 15 دلیلیں پیش کر دی, مشرق کو تم ایک دلیل پیش کر دکھاؤ ایسی مضبوط دلیل جیسے قرآن دے رہا ہے, یہ بیچارے کیا دلیل پیش کرے گے؟ میرے محبوب دوسرا اعلان بھی کر دو, کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, یہ اعلان بھی کر دو, سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کو جاننے والا بھی اللہ. آ جاؤ جی فاتو بے سورت ان فی الدلیل والبیان, سبحان اللہ سبحان اللہ, موتی موتی قرآن کے. فاتو بے سورت من مثلہ, میں میاں والی میں دوستوں کو یہ لفظ یاد کراتا ہوں جو ہمارے شرکا ہوتے ہیں, بے سورت ان کے نیچے کون سے لفظ؟ فی الدلیل والبیان. فاتو بے سورت ان فی الدلیل, دوستوں نے یاد کرنا ہے فی الدلیل, ایسے دلائل اور بیان والی ایک سورت پیش کر دکھاؤ. مولانا خیال تین معنی, من مثلہی من زیدہ, ایک معنی من زیدہ حضرت نور الوکیل سے, من زیدہ من مثلہی من زیدہ, ایک صورت پیش کر دکھاؤ قرآن جیسی, ایک معنی قرآن جیسی ایک صورت پیش کر دکھاؤ, دوسرا معنی فاتو میں صورت من مثلہی, من زیادہ نہیں بنا رہا, قرآن کے مثل میں سے پیش کر دکھاؤ, قرآن کے مثل میں سے پیش. کیا مطلب؟ تورات و انجیل وہ بھی اللہ کی کتابیں, ان میں سے پیش کر دکھاؤ. نہیں سمجھے, وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے تھی, ان میں سے پیش کر دکھاؤ, قرآن کے مثل میں سے پیش کر دکھاؤ. سبحان اللہ, اور جملہ سننا مولانا, میں مثل ہی ضمیر جا رہی ہے مولانا عبد کی طرف, فاتو بے صورت من مثلہی, فاتو بے صورت من مثلہی, ایک صورت پیش کر دکھاؤ ہماری اس عبد کے مثل میں سے, اس عبد جیسا پہلے عبد دکھاؤ اور اس کی زبان سے ایک صورت پڑھوا کر سنا دو. جب اس عبد جیسا عبد ہی نہیں ملے گا, اس کی زبان سے صورت کیسے قرآن کے مقابلے میں سنوا سکو گے؟ پتہ نہیں تیسرے معنی پر آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں, آپ ذرا توجہ کریں, میں تینوں معنی اکٹھے کر رہا ہوں. سبحان اللہ, فاتو بے سورت مثلہی, ایسے مطالب عالیہ والا کلام, ایسا تینوں معنی اکٹھے, ایسا مطالب اونچے اونچے مطلب, ایسے دلائل, ایسے مطالب عالیہ والا قرآن کتب سماویہ میں سے, ایسے مطالب عالیہ والی صورت, ایسے مطالب عالیہ والی صورت تورات و انجیل میں سے اس جیسے بندے کی زبان سے پڑھوا کر سنا دو. کہاں کر سکتے تھے, نہ قرآن جیسا کوئی قرآن ملا, نہ جوان جیسا کوئی جوان ملا, آمنا خلال ایسے جوان, سبحان اللہ, اور پھر قرآن, وادو شہدا کم, سبحان اللہ, وادو شہدا کم من دون اللہ ان کنتم صادقین, سبحان اللہ, ہم نہیں بنا سکتے, ہمارے معبود بنا سکتے ہیں, ان کو بلاؤ, جواب شبہ, وضو شہدا کم, بلا لو تم اپنے شہدا کو, ایک معنی اپنے الہوں کو, اپنے, خیال کرنا مولانا مفسرین نے فرمایا شہدا, اس لیے شہدا فرمایا اپنے معبودوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے, جن کو حاضر ناظر سمجھتے ان کو بلا لو, اللہ کے سوا ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ قرآن میں نے بنایا ہے ان کو تم بنا لو. دوسرا معنی اپنے علماء اور رؤساء کو بلا لو. سورت انعام کھولیے 150, کل ہلم شہدا کم 178 ہلم شہدا کم ہلم شہدا کم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. فرما دیجیے آؤ بلاؤ تم اپنے ان کو جن کو حاضر ناظر سمجھتے ہو. علماء نے مانا کیے مفسرین نے وہم کو براؤہم الذین اساسوا اضلالہم روح المانی جنہوں نے گمراہی کی بنیاد رکھی ہے. وہم کو براؤہم الذین اساسوا اضلالہم جنہوں نے گمراہی کی بنیاد رکھی ہے ان کو بلا لو جو گواہی دے. یقیناً اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. فَإِن شَهِدُوا اگر وہ گواہی دے بھی دے بالفرض میرے پیغمبر جھوٹی گواہی دے دے فلا تشہد معہم آپ ان کے ساتھ گواہی بالکل نہ دینا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تَخْوِيفِ اُخْرَوِي آخرت کا ڈراوا اگر نہ کر سکو تم. سبحان اللہ اگر نہ کر سکو تم اور سن لو ہمارا اعلان وَلَن تَفْعَلُوا آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے یہ پیغمبر کا معجزہ ہے آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے اللہ کی وجہ سے ہرگز نہیں کر سکو گے تم نہ آج تک بنا سکے ہو نہ بنا سکو گے. تو پھر فتق النار التي امرت بها ڈرو تم جہنم کی آگ سے التي وقودها الناس والحجارہ وہ آگ اس کا ایندھن ہوں گے لوگ الناس کے اوپر مشرکین والحجارہ اور پتھر. اب اس سے کیا مراد ہے الحجارہ یا تو ایک قول کبری کبریت گندھا تھا جس کو آگ زیادہ لگتی ہے ناس والحجارہ کبریت والا پتھر گندھا تھا جس کو آگ زیادہ لگتی ہے آگ بھڑکانے کے لیے وہ پتھر ڈالا جائے گا. دوسرا معنی والحجارہ جو معبودان باطلا کے مجسمے بنائے ہوئے تھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا مجسمے مجسمے تاکہ مشرقین کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو. اعدت للکافرین معتدلہ کی تردید وہ کہتے ہیں بھی جہنم نہیں بنی. اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین کافرین کے نیچے جملہ مستحقین نار آپ کے مستحق کون ہیں تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے یوں نہیں کہ جہنم ابھی نہیں بنی بن چکی ہے تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے. یہ تو ہو گئی تخویف اب آ گئی بشارت. قرآن دونوں مضمون ساتھ ساتھ چلاتا ہے ماننے والوں کے لیے بشارت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صبح یہ تھا وہ پیچھے گزر چکا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پر جو عرض کر دیا ہم نہیں بنا سکتے اور کوئی بنا لے ان کو بلا لو. تخویف کے بعد بشارت مبشر الذین آمنوا میرے محبوب خوشخبری سنا دوں ان کو آمنوا اس کے نیچے جملہ اصلاح قوت اعتقادیا اصلاح قوت اعتقادیا عقیدہ جن کا ٹھیک ہو گیا وعملوا الصالحات. کل دوستوں کو یاد ہو تو میں نے عمل صالح کی دو شرطیں عرض کی تھی. عمل صالح کب بنتا ہے خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح قوت عملیہ عمل بھی کرتے رہے نیک. ان لہم کس کی خوشخبری سنانی ہے مبشر بھی اس بات کی ان لہم یقینا ان کے لیے جنات باغات ہوں گے تجری وصف اول جاری ہوگی منتا تحل انہار جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں اشجارہا من تحت قصورہا. جلالین والے نے مانا کیا درختوں کے نیچے قصورہا محلات کے نیچے نہر کتنی قسم کی نہریں چار سورۃ محمد آیت نمبر 15. مولانا بشارت چار چیزوں سے ہو سکتی ہے کتنی آپ بولتے نہیں میں سناتا ہی نہیں کتنی. نمبر ایک رہائش گاہ مل جائے نمبر ایک اچھا رہائش گاہ مل گئی ہے لیکن مول صاحب ایک دن رہنا ہے, نکلو پھر نکلو جاؤ جھونپڑی میں, پھر کیا فائدہ؟ رہائش گاہ بھی ہو خلود بھی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک. دو باتیں ہو گئی, نمبر تین, مرحلہ چھوڑو اس کو, پر میں تجریم انتاف الانہار خلود بھی ہو یاد بھی ہو اس کے بغیر پھر کیا مزہ. سن رہے ہو؟ اچھا دونوں بھوکے مر رہے ہیں, میاں بیوی نہیں, نہیں کھانے پینے کی چیز بھی ہو. آگے چلو مولانا, فرمایا کل مارو دیکھو منہا من سامر اس کا کالو حاضل لذیر و سکنا من قابل. سبحان اللہ, حاضل لذیر و سکنا من قابل وعطو بہی متشابہا ولہم فیہا ازواج متحرہن وہم فیہا خالدون. قرآن کے انداز پر قربان جاؤں, آبا خیال, پہلی صفت تجری من تحت الانہار, نمبر دو کل ما رزقو منہا بس پہ دوں جب دیے جائیں گے منہا اس میں سے من سمرت ان کوئی پھل رزقن کھانے کے لیے, یہ میوہ کھاؤ آم کھاؤ بھائی, کالوں جنتی کہیں گے حاضر لذی یہ وہی پھل ہے رزقنا من قبل جو اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے. خیال کرنا مولانا مانے پر, حاضر لذیر و ذکنا من قبل, من قبل و فی الجنہ, ایک معنی کیا کیا معنی. یہ انار کھاؤ جی, میرے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی, آپ خوش نہ ہو, یہ تو فرشتے کہہ رہے ہیں جنتیوں کو, یہ انار کھاؤ جی, ہم نہیں کھاتے. سننا سننا ذرا انداز, یہ انار کھاؤ ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے ہو بھائی؟ جنتی کہیں گے حاضر نذیر کہ ابھی تو ہم نے کھایا ہے یہ تو انار, ابھی تو ہم نے کھایا ہے پھر تم نے انار پیش کر دیا. فرشتے کہیں گے نہیں نہیں, اتو بھی متشابہ اس کا مزہ اور تھا اس کی لذت اور ہے. ایک مانا, دوسرا مانا سننا, حاضر نذیر ذکنم ہم نہیں کھاتے, لے جاؤ انار کھاؤ بھائی نہیں کھاتے. کیوں؟ حاضر نذیر ذکنا من قابل فی دنیا, دوسرا معنی فی, یہی میوے تو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے تھے وہی تم نے یہاں پیش کر دیے ہیں. فرشتے کہیں گے دنیا والوں کا ذائقہ اور تھا جنت کے میووں کی لذت اور ہے. ٹھیک ہے, تیسرا معنی اور ہے, تیسرا معنی سنو, حاضر نذیر و ذکنا من قبل ہم یہ میوے نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں یہ دنیا سے کیوں ملتے جلتے ہیں, یہ دیکھو نا لذت تو ٹھیک ہے اور ہے لیکن نمونہ وہی کیوں ہے, ہم نہیں کھاتے, لے جاؤ. فرشتے کہیں گے کھاؤ کھاؤ, کیوں؟ اگر تم نے نمونہ دیکھا ہوا نہ ہوتا تمہیں کھانے کا طریقہ نہ آتا. اب میں آپ کو آپ کے سندھ کی بات سناؤں, یہاں سنایا کرتا ہوں. میں جب پہلے پہلے جیک بباس پہنچا, پہلا پہلا موقع تھا میرا سندھ میں, اب تو بڑا عرصہ ہو گیا, کئی سالوں کی بات ہے, تو دوست نے دسترخوان بچھایا اس پر فروٹ رکھے, تو بھئی یہ کھاؤ جی, یہ سیب میں یہ انار فلاں فلاں, انہوں نے آلو رکھ دیے دسترخوان پر. اچھا مجھے وہ جو میزبان تھے سے, حضرت آپ یہ چکھے نا, اب میں اس کو شرم سے یہ نہیں کہتا بھائی میں آلو کیسے کھاؤں کچے, مجھے بڑی شرم ہو گیا حضرت, میں دوسری چیز بھی حضرت آپ یہ بھی چکھے نا, مجھے بڑی شرم, بھائی میں آلو مجھے کھلانا چاہتے ہیں کچے آلو, کہتا ہے بھائی آلو پڑے ہیں, بڑا مسئلہ بن گیا. اس نے دو تین دفعہ کہا تو پھر میں نے پوچھا آخر کیا کرتا, جھجک میں نے اتاری, میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے, اس نے کہا حضرت آپ کو پتا نہیں ہے, میں نے کہا نہیں, اس نے کہا یہ چکو ہیں, چکو ہیں کہ پتا نہیں چیکو کہتے ہو کیا کہتے ہو, یہ تو ہم نے تو دیکھے ہوئے نہیں تھے. اچھا اب یہ تو پتا چل گیا بھائی یہ چکو ہے, اب یہ مجھے پتا نہیں تھا کھانا کیسے ہے. اب میں جو ہے نا ایسے دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر, بھائی کوئی اٹھائے کھائے تو پتا چلے بھائی ایسے منہ میں ڈالنا ہے یا اس کو توڑنا ہے, پتنی چھلکا اوپر ہے نہیں ہے, اندر کیا ہے کیا نہیں, بھائی کھانا کیسے ہے. میں نے ایسے دیکھا نا دیدہ نظروں سے چوری چوری ایک بندے نے اٹھایا, جب اس کو میں نے کھاتے دیکھا تب سمجھ آیا کہ طریقہ یہ. مولانا جب چیز دیکھی فرشتے کہیں گے اگر یہ میوے دیکھے ہوئے نہ ہوتے تو تمہیں کھانے کا طریقہ نہ آتا, اتوب ہی متشابہ, اس لیے ہم نے وہی نمونے والے میوے پیش کیے ہیں. پتنی آپ کو بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ اتوب ہی متشابہ والا ہوں پیا ازواج متحر. ایک اور منع کرتا ہوں اگر ذوق ہو تو اور بات. اتوب ہی اسی پر بیٹھا رہا ہوں وقت گزر جائے مولانا, جائے بات قرآن کے نہیں ختم ہوں گے. اتوب ہی متشابہ ملتے جلتے رنگت کے اندر شکل کے اندر, لیکن ذائقے میں ملتے جلتے نہیں ہوں گے. نمونہ اس لیے ایک ہوگا تاکہ جنتی کے دل میں جنت والے میوے کی اہمیت زیادہ ہو جائے, اس لیے شکل ملتی جلتی ہوگی اہمیت زیادہ ہو جائے. اور مانا کیا مطلب, تب قدر ہوگی دنیا والے میوے ان کی کیا لذت تھی جتنا ان میں مزہ آ رہا ہے. میں اس کا منع نہیں کرتا, میں نہیں کرتا بس وہم پیہا ہیں جی کروں. اب اجازت دیں گے تو ویسے نہیں کرتا, میاں والی ہوتا تو نہ کرتا. پیہا ازواج کراچی کی ہر چیز انوکھی ہے. والا ہوں پیہا ازواج متحر, مجھے کہا تھا میرے بھائی پنجاب میں جا کر نہ بتانا, پنجاب میں جا کر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھائی. والا ہوں پیہا ازواج, بولے ہر گواہ ہے پتا ان کو, یہ بھی حالات سے واقع میں کراچی میں نہیں ہوتا, پوچھو ان سے. جی اچھا والا ہوں پیہا ازواج متحر, میں اس کا منع نہیں کرتا اور منع. اچھا جی اور مولانا محل بھی مل گیا, باغ مل گئے, رہائش گاہ مل گئی, کھانے پینے کا سامان, ملبوسات اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک بہترین, رہنا ہمیشہ ہے, میں بھی ہے, مینا بھی ہے, ساغر بھی ہے, ساقی نہیں. پتہ نہیں اب میرا یہ شعر بھی سمجھیں گے کہ نہیں. بیوی بی نہیں ہے, میں بھی ہے, مینا بھی ہے, ساغر بھی ہے, ساقی نہیں. جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں کھانے کو ہم. بیوی بی نہیں ہے تو باقی چیزوں کا کیا فائدہ. آگے چلو. والا ہوں پیہا ازواج متحرتن, اور ان جنتیوں کے لیے وصف سوم جنت کے اندر باغات کے اندر بیویاں ہوں گی متحرتن میلی کچیلی. وہ جس طرح دنیا میں چڑیل بنی بیٹھی ہے, منداز لگاؤ بہر نکلتی ہے فیشن کر کے, جس خامت کے لیے شریعت کا مسئلہ فیشن کرے اس کے آگے چڑیل بنی بیٹھی ہے, اندازہ لگاؤ یہ تو حال ہے. والا ہوں پیہا ازواج, اب چپ کر گئے. والا ہوں پیہا ازواج متحرتن, اور ان کے لیے جنت کے اندر باغات کے اندر بیویاں ہوں گی متحرتن خوب پاک صاف, پاک صاف کی ہوئی مولانا, زہری و باطنی طور پر پاک, ظاہرن بھی پاک باطنن بھی پاک. وہم پیہا نمبر چار وسو, وہم پیہا خالدون, اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وسو چہارم, سورت الصفات پر آ جائیے, ایک اشارہ کرتا ہوں تفصیل نہیں سناؤں گا, مجھے مجبور نہ کرنا. اندہم قاصرات الطرف, اللہ صفا 538, اندہم قاصرات الطرفین کانہن بیض مکنون. اندہم جی آیت نمبر 48, آیت نمبر 48. اجازت ہو تو چار معنی کروں, نہیں اجازت نہیں ہے میں نہیں کرتا, اجازت ہے چار معنی کر رہا ہوں. اندہم قاصرات الطرف, جنتیوں کے پاس کیا ہوگی قاصرات الطرف. مولانا ایک معنی قاصرات کا فائل والا معنی, کیا معنی, بند کرنے والی نظروں کو, ان کی خامدیں, ان کی نظریں وہ جو ہوں گی, ان کی نظریں خامدوں پر بند ہوگی, خامہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گی. ایک معنی کیا کیا ان کی نظریں, فائل والا معنی, خامت پر بند ہونے والی ہوں گی, خامت سے محبت کریں گی. دوسرا معنی کاثرات بمعنی مقصورات, کاثرات بمعنی مقصورات مفسرین نے کیا, اندہم کاثرات الطرف, بند کی ہوئی نظریں. کیا مطلب؟ اتنی حسین و جمیل ہوں گی جب خامت ان کو دیکھے گا تو دیکھتا رہ جائے گا. سبحان اللہ, بھی نہیں کہتے اللہ جو نہیں کہے گا اللہ اس کو نہ دے. لالچ بڑی بری چیز ہے, لالچ بری چیز ہے. تیسرا معنی کر رہا ہوں مولانا, اندہم کاثرات الطرف, ان پلکوں کو کہتے ہیں. یہ دیکھو یہ پلکیں نظر آ رہی ہیں مولانا, یہ پلکیں, یہ ان پلکوں کو کہتے ہیں طرف. کیا معنی؟ اندہم کاثرات الطرف, تیسرا معنی, جھکانے والی ہوگی پلکوں کو, ان کی لمبی لمبی پلکوں نے نظروں کو جھکایا ہوا ہوگا. چوتھا معنی, اندہم کاثرات الطرف, عورت حیا والی ہو تو نیچے دیکھتی ہے, حیا والی ہو تو نیچے دیکھتی ہے, حیا کی وجہ سے ان کی نظریں نیچے ہوں گی. آ جاؤ بڑی عجیب و غریب. او سبحان اللہ, آ جاؤ مولانا سورۃ واقعہ, حوالہ دکھاؤں؟ نہیں بس چھوڑو. سورۃ الواقعہ یہ آیت نمبر 36 35 36, انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا اور بن ترابا. سب کو بتاؤ, 642 قرآن میں مزہ, یہ تو سننے میں مزہ ہے, دیکھنے میں کیا ہوگا. انا انشاناہن انشاء, یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا ہوگا. خاص طور پر پیدا کرنا, خاص پیدائش اللہ کے ہاتھ. فجعلناہن ابکارا, ہم کر دیں گے ان کو ہر جمع کے بعد ابکارا, کنواریاں. آگے چلو, بس آپ نے معنی پر غور بھی کیا کہ نہیں. اور بن پیار دلانے والیاں, اطرابا ہم عمر, اب خامت جوان ہے اور عورت بوڑھی پی پی ہے, اور بن اطرابا ہم عمر ہوں گی. لأصحاب الیمین, آ جاؤ جی بڑی بڑی باتیں ہیں بس. ان اللہ لا یستحیی یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها فاما الذین آمنوا جواب شبہ ثانی. دوسرا شبہ, پہلا شبہ تھا تو خود بناتا ہے یہ باتیں, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. دوسرا شبہ, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اس میں معمولی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی. اس میں یہ ذرا دیکھیے, سورۃ البقرہ آپ کے پاس ہے قرآن پر, یہ نمبر آیت نمبر آگے لکھا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ 87 لکھا ہوا ہے آگے آپ کے قرآن پر کہ نہیں لکھا ہوا؟ جہاں سورۃ البقرہ لکھا ہوا ہے نا پہلے پہلے, 87 لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے. اچھا, سورۃ الحج دیکھو وہ کس نمبر پر نازل ہوئی, یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ تو پہلے سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ البقرہ کے سورۃ الحج, سورۃ البقرہ پہلے نازل ہوئی. یہ کس نمبر پر نازل ہوئی؟ یہ میرے پاس, اچھا بات سمجھو. بعض کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر مکھی والی مثال بیان کی گئی تو انہوں نے اشکال پیش کیا, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکھی والی مثال نہ ہوتی. تو ہم نے کہا کہ اگر مکھی والی بات کی جائے وہ تو سورت ہی بعد میں نازل ہوئی ہے, وہ تو اور نہیں یخلقو ذبابا، سورت حج میں ہے نا، وہ تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی بات. اور اگر اس کو سورت العنکبوت کے ساتھ تطبیق دو کہ عنکبوت وہ جو مکڑی ہوتی ہے جالے بناتی ہے، اگر یہ اس کے متعلق ہے وہ تو مکے کی بات ہے وہ تو، اور یہاں پر مناظرہ بالیہود ہے، یہاں تو یہودیوں سے گفتگو ہو رہی ہے. پھر مولانا خیال کرنا، پیچھے دیکھو، جب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، بس اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے ان ما قبل والی آیتوں کے ساتھ. جب قرآن کے اندر آگ اور پانی والی مثالیں بیان ہوئی، وہ کہنے کہ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے کہ اس میں آگ اور پانی کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں؟ اللہ اتنی بڑی ذات اور مثال آگ اور پانی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، اس کا تعلق مکھی والی بات کے ساتھ یا سورۃ العنکبوت میں عنکبوت والی مثال کے ساتھ؟ شبہ کس پر تھا؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اس میں آگ اور پانی والی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں اللہ بادشاہ ہوں، تم آگ اور پانی پر اعتراض کر رہے ہو، میں کسی مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرنا چاہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا. مجھے بات یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ اس مثال کا شبہ کا تعلق کس سے ہے؟ آگ اور پانی والی مثال سے. آ جاؤ، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یقینا اللہ کریم نہیں چھوڑے گا. کیا مانا کیا؟ لا یستحی، افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. بندہ جس چیز سے حیا کرے، شرم کرے، اسے چھوڑ دیتا ہے، نتیجے والا مانا. ان اللہ، یہ کیا مانا ہے؟ اللہ حیا نہیں کرتا، یہ کو مانا ہے؟ نہیں بھائی. ان اللہ لا یستحی، یقیناً اللہ کریم نہیں چھوڑے گا، یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی. مثلا ما بعوضہ، یہ بدل آ گیا مثلا سے، مچھر کی مثال بیان کرے، اللہ نہیں چھوڑے گا، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تم کون اعتراض کرنے والے؟ فما فوقہا، حضرت فوقیت ہوتی ہے دو قسم، فوقیت دو قسم ہوتی ہے، نمبر ایک فوقیت فل جسا، نمبر دو فوقیت فل حکارت. یہاں فوقیت فل حکارت مراد ہے، جسا مراد نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقا، یا اس سے زیادہ حقیر چیز کی مثال دینا چاہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ بیان کر کے رہے گا. پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو یقین کریں گے. مولانا تھانوی نے مانا کیا رحمہ اللہ، فَيَعْلَمُونَ، مومن تو یقین کریں گے، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یقیناً وہ مثال موقع کی مثال ہے. الحق موقع کی مثال ہے، برمحل مثال ہے، ان کے رب کی طرف سے. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے مانا کہ انہ الحق وہ موقع کی مثال ہے، مومن تو کہے گی ان کے رب کی طرف سے. فاما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جو ضدی کافر ہیں، کفر عناد، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، فیقولون، وہ ضد کی وجہ سے کہیں گے، عنادن، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کی اللہ کریم نے اس حقیر چیز کے ساتھ مثال دینے کا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، خیال کرنا مولانا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہی ظاہر کرتا ہے قرآن کے ذریعے بہت ساروں کی، نہیں غور کیا، گمراہی. آپ بادشاہ ہیں نا ہمارے طالب علم، جو اللہ گمراہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے، یہ کو مانا ہے؟ یضل بہ کثیرا، گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ قرآن کے ذریعے بہت ساروں کی، ویہدی بہی کثیرہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو۔ سورۃ مائدہ دیکھو جی، قرآن تو لتذکیر ہے لتذلیل نہیں ہے، آیت نمبر 64، آیت نمبر 64، 143، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ دیکھا یہ دلیل آئی ہے، وَلَيَزِيدَنَّ ضرور بے ضرور زیادہ کرے گا بہت سانوں کو ان میں سے، ما وہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، کس میں زیادہ کرے گا؟ طغیان و کفرا، عزو سرکشی کے اور کفر کے، قرآن سنتے جائیں گے ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا جائے گا، قرآن کے ذریعے گمراہی ظاہر ہوگی۔ 17 پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 72، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، 409 صفحہ 409، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جس وقت پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں واضح واضح، آپ پہچان لیں گے میرے محبوب کافروں کے چہروں میں بری شکل۔ قرآن کے ذریعے گمراہی واضح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بری شکل چہروں میں، یکادون یسطون قریب ہے کہ حملہ کر دے، بالذین یتلون علیہم آیاتنا ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کر رہے ہیں۔ یذلو کا معنی احباب یاد رکھنا، گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ قرآن کے ذریعے بہت ساروں کی، ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو۔ وما یذلو به الا الفاسقین، اللہ نہیں گمراہی ظاہر کرتا قرآن کے ذریعے مگر ان کی جو حد انسانیت سے نکلنے والے ہیں، الفاسقین حد انسانیت سے نکلنے والے ہیں۔ روحانی ترقی کے لیے تین قوتوں کا ہونا ضروری ہے، روحانی ترقی کے لیے تین قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک فطری، فطرتی کہہ لو، ایمان قبول کرنے والی، اور نمبر دو عقلی، پتا پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، اور نمبر تین ایمانی قوت۔ ایمان سلامت ہو تو بندہ ہدایت قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا الذین، یہ تینوں سے محروم ہیں، الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، فقدان قوت ایمانیہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کا، توڑتے رہتے ہیں، عادت بنائی ہوئی ہے اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور نمبر دو یقتون ما امر اللہ به، فقدان قوت فطریہ، قوت فطریہ بھی ان کی گم ہو چکی ہے، اور کاٹنے اس کو جو حکم کیا اللہ نے اس کا، یوسلا کے ملایا جائے، بہی میں ضمیر مبدل من ہو، آگے اس کا بدل، اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹتے رہتے ہیں، ویفسدون فی الارض، فقدان قوت عقلیہ، فساد کرتے رہتے ہیں زمین کے اندر، عقل فساد کو برا سمجھتی ہے، اولئک هم الخاسرون، یہ سمرا گیا، یہی لوگ ہیں پورے پورے نقصان اٹھانے والے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ کیف تکفرون باللہ، مسئلہ سمجھانے کے ہوتے ہیں چار انداز، کتنے انداز یہاں بیان کیے، جلدی بولنا میں بات عرض کروں، کتنے؟ چار انداز، مولانا خیال چار انداز سننا، مسئلہ دعویٰ منوانے کے انداز آ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے دلائل سے دعویٰ منوانا، دوسرا ہوتا ہے احسان ذکر کر کے منوانا، چار قسم کے احسان کے انداز آ رہے ہیں، ذرا دیکھنا۔ پہلے دلائل کا ذکر تھا، شبہات کا جواب دیا، اب احسانات کا ذکر آ رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، میں اللہ نے تم کو وجود بخشا، عبادت دوسروں کی کیوں کر رہے ہو؟ نمبر دو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے سارے فائدے تمہارے لیے میں نے بنائے ہیں، عبادت دوسروں کی کیوں کر رہے ہو؟ اور نمبر تین، اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہارے باپ آدم کو عزت میں نے دی، عبادت دوسروں کی کیوں کر رہے ہو؟ نمبر چار، تمہارے باپ کی لغزش کو میں اللہ نے معاف کیا، عبادت دوسروں کی کیوں کر رہے ہو؟ چار انداز آ رہے ہیں، دیکھنا۔ کیف تکفرون باللہ، وجود میں نے بخشا اور عبادت دوسروں کی کیسے جائز ہو گئی؟ کیف تکفرون باللہ، علماء نے منع کیا بے توحید اللہ، کیسے انکار کر سکتے ہو تم؟ اللہ کی خالق حکم کی تشریح آ رہی ہے، کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا؟ توحید کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ شے جی، موت روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ انقطاع روح عن الجسد، انفکاق روح عن الجسد، یہ اب آپ ذرا میرا اشارہ دیکھیں، چٹکی میں بات حل۔ تم مردہ تھے، روح اور جسم جدا تھے، یہ ایک موت۔ اب عالم ارواح میں روحیں سب کی بن گئی ہیں، جسم ابھی نہیں بنے۔ جیسے جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے جسم بنتا ہے، روح اس میں آ جاتی ہے۔ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے۔ ایک موت ہم گزار کر آئے ہیں، ایک موت اب تھک گئے، ایک موت ہم جب روح اور جسم بنا ہی نہیں تھا، پھر کنتم امواتن، تم مردہ تھے، روح اور جسم جدا، ٹھیک۔ فأحياكم، بس اللہ نے تم کو زندہ کر دیا، روح اور جسم کو ملا دیا، یہ ہم مل گئے۔ نمبر دو، ثم يميتكم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، روح اور جسم جدا کر دے گا، 60 سال 70 40 50 وغیرہ، پھر یہ دوسری موت۔ ثم يحييكم، پھر قیامت میں اللہ تم کو زندہ کرے گا۔ کیا قید لگائی میں نے؟ قیامت کی، قیامت میں تم کو زندہ کرے گا۔ 18 پارہ، سورۃ المومنون، آیت نمبر 15، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر یقیناً تم زندگی گزارنے کے بعد، البتہ مرنے والے ہو، مر جاؤ گے، موت آ جائے گی، جب موت آ گئی پھر یقیناً تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ کب؟ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ دو موتیں اور دو حیاتیں، 24 پارہ، قالوا ربنا امتنا اثنتين، سورۃ حمیم المومن، آیت نمبر 11، 562، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، کہیں گے قیامت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو موتیں بھی دو دی اور زندگیاں بھی تو نے ہم کو دو دی، موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد میں۔ موت ہے جو پہلے، کنتم امواتن، بولنا، آ جاؤ 29 پارہ، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بات کیوں صحیح نہیں تھی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، جس اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر بادشاہی کا مالک اللہ، قدرت رکھنے والا اللہ، موت و حیات کو پیدا کرنے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد میں، کیونکہ موت پہلے ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دو موتیں دو زندگیاں، سم ہے تر جاؤں، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، میں نے تم کو وجود بخشا اور عبادت غیروں کی کیسے جین ہو گئی، ہو بلدی خالہ کالا کو ما فل جمیا افاقی تصرف کا بیان، زمین کے سارے فائدے تمہارے لیے بنائے، اللہ کریم وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے ما ان نعمتوں کو فل زمین میں جمی ان، خیال کرنا مولانا عبارت نکال رہا ہوں، اعتقد جمی امن ہو، اعتقد عقیدہ رکھو کہ سب کچھ اللہ کریم کی طرف سے ہے، اعتقد جمی امن ہو، سورت جاسیہ کھولو جی آیت نمبر 13 حامیم الجاسیہ، لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، اللہ کریم نے کام میں لگا دیے تمہارے فائدے کے لیے وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں، وہ جو زمین میں، جمیع من اعتقد جمیع من ہو، عقیدہ رکھو کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، آ جاؤ جی، ثم استوی الی السماء، تصرف آفاقی نمبر 2، پھر اللہ کریم متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اللہ مولا بولے نہیں، پھر متوجہ ہوا اللہ کریم آسمان کی طرف، اس جو ہے سم استوا، استوا کا صلہ الہ آ جائے تو معنی توجہ کرنا، استوا کا صلہ الہ السما، الہ آ جائے تو معنی توجہ کرنا، اور صلہ علی آ جائے تو معنی غالب ہونا، سورہ یونس، سورت یونس کی ابتدا ہے، سورہ یونس یہ آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 250 صفحہ 250، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے فرمایا استوا علی العرش کا مطلب اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، صلہ علی آ جائے تو معنی غالب ہونا، اور صلہ الہ آ جائے تو معنی توجہ کرنا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، بس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ کریم کا تصرف علمی، اور وہ اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، آپ کا ذوق اگر ہو تو میں جملہ عرض کرتا ہوں، جواب ہی نہیں آیا، ایک جملے میں اس انداز سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھنا دیکھنا، جملہ سناؤں دوستوں کو، اللہ اللہ، نعمت کا ذکر ہو، کیا کہا، نعمت کا ذکر ہو، اور اس کے مقابلے میں نمبر 2 قدرت کا ذکر ہو، یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں، نعمت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے ہے، نعمت کا ذکر ہو اور قدرت کا ذکر ہو تو آسمان کا ذکر اللہ پہلے کرتا ہے، پورا قرآن کھولو، جہاں نعمت کا ذکر آئے گا زمین کا ذکر پہلے، اور جہاں قدرت کا ذکر آئے گا، دیکھو یہ ساتھ والا صفحہ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، کیا بیان ہو رہا ہے، مقام نعمت ہو تو زمین کا ذکر پہلے ہے، اور یہاں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نعمتوں کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے ہے. اچھا اور کوئی قرآن کا انداز کھولیے. دیکھو مولانا سورۃ الطلاق، کل بھی حوالہ کھولا تھا، سورۃ الطلاق 28 پارہ. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، صفا تو بتاؤ، آیت نمبر 12672. اللہ الذی خلق سبع سما، مولا نور الوکی سے کھلا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے، اور قدرت بیان کرنی ہو تو آسمان کا ذکر پہلے ہے. اللہ وہ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی اس جیسی اللہ کریم نے زمینیں بنائی. فرمایا تنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے ان کے درمیان. لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ نے 14 طبقے کیوں بنائے ہیں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کل شہین علما، یقیناً اللہ کریم نے تحقیق احاطہ کیا ہوا ہے تمام چیزوں کا علم کے لحاظ سے. یہ سورۃ لقمان دیکھو، بڑی مثالیں ہیں. یہ حوالے کھولنے لگوں تو بس اسی میں ہی وقت گزر جائے. آیت نمبر 10، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، جلدی جلدی مولانا سبب بتاؤ. 495، خالق السماوات بغیر عمد ترونا والقى في الارض رواسي، کس کا ذکر پہلے ہے؟ کیا بیان ہو رہی ہے؟ قدرت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک، سورۃ الرعد 13 پارہ. وهو الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جلدی مولانا آیت نمبر 2، صفحہ 299. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے بھی ہو نا آسمانوں کو، کوئی ستون اس میں نہیں ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اگلی ہے وہو الذی مد الارض، دیکھا قدرت بیان کرنی ہو آسمان کا ذکر پہلے، زمین کا ذکر بعد میں. ذرا کر دیا وہ بکل شئین علیم، اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تمہارے باپ کو میں نے معزز کیا. یہ باتیں غیروں کی کرتے ہو، دلائل سے بات منوائی جاتی ہے یا احسانات ذکر کر کے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ، اب مفسرین نکالتے اذکر، مولانا سن رہے ہو، اذکر یاد کرو میرے پیغمبر، پھر اس پر اشکالات شروع ہو جاتے ہیں کہ یاد کیسے کرو، نبی علیہ السلام تو اس وقت تھے نہیں. پھر یاد کرنے کا، یاد تو اس کو کرایا جاتا ہے جس کو پہلے سے بات کا پتہ ہو. سوال در سوال سوال، حضرت مولانا حسین علی نے فرمایا اس، یہ متعلق ہے قالو مؤخر کے، کس کے؟ قالو مؤخر، کیا مطلب؟ اذ قال ربک للملائکہ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے، قال و تجلو، جب اللہ نے یہ بات کہی تھی فرشتوں نے آگے سے یہ بات کی تھی، اس کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالوا أتجر فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. عرض کیا تھا کہ مسئلہ منوانے کے دو طریقے ہیں، نمبر ایک دلائل سے منوانا، نمبر دو احسانات ذکر کر کے مسئلہ منوانا. تو یہاں پر چار انداز بیان فرمائے. کیف تکفرون باللہ، میں اللہ نے تم کو وجود بخشا ہے تو عبادت صرف میری کرو نا. نمبر دو هو الذی خلق لکم ما فی الارض، ساری زمین کی نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں تو عبادت غیروں کی کیوں کر رہے ہو. نمبر تین تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو میں اللہ نے معزز کیا، عزت دی، تو عبادت غیروں کی کیوں کر رہی ہو، کم از کم اس احسان کو تو سوچو. اور نمبر تین حضرت آدم کی کمی بیشی کو میں اللہ کریم نے معاف فرمایا تو پھر اس احسان کو یاد کر کے عبادت صرف میری کرو. اور ایک ایک انداز کا دوسرا انداز یہ رقوع مکمل ہو رہا ہے، وہو بکل شین علیم. آگے تین مخلوقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، وہو بکل شین علیم نہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. نمبر دو ابلیس بھی عالم الغیب نہیں، یعنی جنات بھی عالم الغیب نہیں. اگر یہ عالم الغیب ہوتے تو ابلیس سجدے سے انکار کر کے لانتی نہ بنتا. اور نمبر تین انبیاء علیہ السلام یعنی انسان بھی عالم الغیب نہیں، اگر آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی درخت کے قریب نہ جاتے. تینوں سے علم غیب کی نفی کی گئی. وہ بکل شین علیم، صرف اللہ ہے، نہ جنات ہیں نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، صبح عرض کیا تھا کہ اس کو محذوف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس متعلق ہے آنے والے کالو کے، کالو اتجل فیہا من یفسد فیہا. فرشتوں نے کہا اللہ کیا تو اس کو بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے. یہ فرشتوں نے کب کہا؟ جب اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ فرشتوں نے کب کہا؟ جب اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی بات عرض کر رہی ہے. اب میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو انی جائل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ. اب ایک قول تو یہ ہے کہ صرف زمین کی خلافت مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عرضی و سماوی دونوں قسم کی خلافت مراد ہے. دونوں قول میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. اب ذرا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سننی ہے. خلیفہ بنایا جاتا ہے دو نقصانوں کی وجہ سے، نمبر ایک دائمی نقصان، نمبر دو عارضی نقصان. مسجد کے امام سے فوت ہو گئے، لازمی بات ہے دوسرا ان کا جانشین کو امام مقرر کرنا ہے. اب اللہ کریم دائمی نقصان سے بھی پاک ہے، اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت. یا عارضی نقصان یہ ہے امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھانے کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ تو پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیا، آگے نماز اس نے پوری کرائی، یہ عارضی نقصان ہے. بعد میں اس نے وضو کیا آ گیا وغیرہ وغیرہ. اللہ دائمی نقصان سے بھی پاک ہے، عارضی نقصان سے بھی پاک ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت. جو بات میں عرض کر رہا ہوں ذرا آپ سے میری اپیل ہے، گزارش ہے، منت ہے، دھیان سے میرے لفظ سننا. انسان خلیفہ ہے. میں رک گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی پروپیگنڈا شروع ہو جائے کراچی میں. انسان خلیفہ ہے، لیکن پورے قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ کہیں نہیں ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. پورے قرآن پاک میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. خلیفہ جانشین. اب جانشین تو تب کوئی بنے کہ نقصان دہمی ہو یا عارضی ہو, اللہ تو دونوں سے پاک ہے, اللہ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. انسان خلیفہ ہے لیکن اللہ کا اس کا تذکرہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اب میں حوالے اگر کھولوں تو بے شمار قرآن کے حوالے ہیں, بس میں دو اشارے عرض کرتا ہوں. سورۃ النمل دیکھیے 20 پارہ, اور صبح بھی ہم نے یہ مقام عرض کیا تھا آپ کے سامنے. امن خلق السماوات والارض, اس کا ذرا مثالیں بہت ہیں قرآن پاک میں. یہ یہاں پر لفظ ہیں آیت نمبر 62 کے اندر, امن یجیب المستر اذا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ کریم تم کو بناتا ہے جانشین زمین کے جانشین. ٹھیک, سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے, یہاں بھی قرآن پاک کا انداز, حوالے بہت ہیں. وہو الذی, آخری ہے سورۃ الانعام کی 8 پارہ, وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات. وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بنایا تم کو خلیفہ زمین کے خلیفہ بنایا. سورہ یونس کھولیے جی 11 پارہ آیت نمبر 14, ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر اللہ ہم نے تم کو بنایا خلیفہ زمین میں, من بعدہم ان کے بعد, ان کو میں اللہ لے گیا اور تمہیں لے آیا زمین کے اندر. سورہ فاطر دیکھیے جی 22 پارہ, آیت نمبر 39, هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تم کو جانشین زمین کے اندر. دیکھا یہ قرآن پاک کے مختلف انداز. اب پورے قرآن کے اندر یہ الفاظ کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے, پورے قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں. اب خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا, مولانا ذرا دھیان سے کول سنیے گا, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. پر دادا چلا گیا دادا جانشین, دادا چلا گیا والد جانشین, والد کے بعد بیٹا جانشین, اس کے بعد پوتا جا. انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے, انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے. ایک مطلب عرض کر دیا, دیکھنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ایک دوسرا قول مفسرین کرام نے یہ کیا, جس وقت فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر جانشین. کیا مطلب؟ جب انسان پیدا ہوگا تو جنات آبادیوں کو چھوڑ کر جنگل بھاگ جائیں گے, جنات کی جگہ انسان جانشین بنے گا زمین کا. دوسرا مانا کیا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. مولانا تیسرا مانا کر رہا ہوں, مفسرین کرام نے مانا کیا, جس وقت فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو, یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفتاً, میرے احکام دوسروں تک پہنچانے والا. اگر یہ مانا کیا جائے خلیفہ کا مطلب کہ اللہ کے احکام دوسروں تک پہنچانے والا, اس معنی کے لحاظ سے اگر انسان کو اللہ کا خلیفہ کہا جائے پھر یہ مطلب درست بنتا ہے. یہ ذرا ذہن نشین ہو کر دوستوں نے بات سنی ہے. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتے آگے عرض کرتے ہیں کہ اب بناتا ہے تو اس کو اللہ, اس کو بنا رہا ہے زمین کے اندر من یفسد فیہا ویسفک الدماء. خیال کرنا مولانا, یفسد کونان بد اعتقادی ہے, ان کا عقیدہ غلط ہوگا, فساد کریں گے زمین کے اندر. ویسفک الدماء, نمبر دو بدعملی اور خون ریزی کریں گے, بہائیں گے خون. ونانو نسبح بحمدک ونقدس لک, مولانا خیال کرا, ونانو نسبح بحمدک ونقدس لک, اور ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں, اللہ کریم سے عرض کر رہے ہیں فرشتے, اور ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں. نسبح کا من حال والا کر رہا ہوں, ونک تیری حمدوں کے ساتھ, ونقدس لک, اور ہم تیری تسبیحیں آئندہ بھی بیان کریں گے. فرق کیا دونوں میں, ایک کا من حال والا, دوسرے کا استقبال والا منع کیا. ونانو نسبح بحمدک ونقدس لک, نسبح بحمدک, اس کا تعلق ہے یفسد فیہا کے ساتھ. کیا مطلب, وہ بد عقیدہ ہوں گے, ہم بد عقیدہ نہیں ہیں. نمبر دو, یسف کتے ما, اس کا اور نقدس و گامبت میں تعلق, اللہ وہ خون ریزیاں کریں گے, ہم خون ریزیاں کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو تیرے فرما بردار ہیں. اچھا, اب ایک چھوٹی سی اور بات کہتا ہوں. نانو نسبح بحمدہ و نقدس لک, خدا کے لیے اس کو اعتراض نہ سمجھنا کہ یہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں اللہ پر. اللہ پر کون اعتراض کر سکتا ہے, فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے. یہ اعتراض نہیں ہے, استفسار ہے. اعتراض نہیں ہے, استفسار ہے. اللہ خونریزیاں کرے گا زمین میں, فساد کرے گا, اللہ قتل و غارت کرے گا, اس کو بنانے میں کیا راز ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. وہ نا اعتراض نہیں ہے, کیا ہے, استفسار. ایک اور چھوٹا سا انداز عرض کرتا ہوں, آپ کا ذوق بیدار ہونا چاہیے. سبحان اللہ, اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک نے نوکر سے کہا, بریانی مشہور ہے, اسٹوڈنٹ بریانی. اچھا, مالک نے نوکر کو کہا, اسٹوڈنٹ بریانی جا کر لے آؤ, اسٹوڈنٹ سے بریانی لے آؤ, وہ جو دکان ہے نا اس سے بریانی لے آؤ. اس نے کہا, جی میں جانے کے لیے تو حاضر ہوں, لیکن آج کل وہ بریانی اچھی نہیں بناتا. اب دیکھو یہ اعتراض کر رہا ہے, سنا غور, مالک نے جاؤ ادھر سے بریانی لے آؤ, اسٹوڈنٹ بریانی. ہم چونکہ عادی نہیں ہے کھانے کے, نام ہی نہیں آتا, نام بھی مشکل سے نکلتا ہے. اب نہیں آتا ہوں. مالے نے کہا, بھائی جاؤ وہاں سے بریانی لے آؤ, وہ جو مشہور ہے. اس نے کہا, جی میں جانے کے لیے حاضر ہوں, لیکن آج کل وہ اچھی نہیں بناتا, اور آپ ناراض نہ ہونا, میں اعتراض نہیں کر رہا, ویسے آپ کا حکم ہوں میں حاضر, لیکن وہ اچھی نہیں بنا. ناراض نہ ہونا جی, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں جیسے آپ کا حکم ہوگا. مولانا خیال, اب راز آیا. نانو نسبح بحمدک ونقدس لک, اللہ وہ فساد کرے گا زمین کے اندر, خون ریزیاں کرے گا. یہ اللہ اعتراض نہیں ہے. نانو نسبح, ہم تو خادم ہیں, ہمارا اعتراض نہیں ہے, ہمارا کوئی تیرے سامنے زور نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے یہ انداز بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا. اللہ ہمارا نانو, ہم تو غلام ہیں, ہم تو خادم ہیں, ہم تو نوکر ہیں, ہم تو حکم کے پابند ہیں. راجی قرآن کی بات کرو, میں حدیث نہیں پڑھا رہا, میں حدیث پڑھاتا آپ اس وقت حدیث کا سوال کرتے. اب مولانا پتنی آپ نے یہ انداز بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا, اللہ وہ فساد کرے گا خون ریزی. ناراض نہ ہونا جی, یہ ویسے ہم غلام ہیں, ہم نوکر ہیں, جیسے آپ کہیں گے ہم تعمیل کریں گے, جیسے آپ کی مرضی, ہمارا زور کوئی نہیں ہے. یہ انداز آپ نے سمجھا, یہ انداز ہے. ایک مفسرین نے یہ انداز لکھا, قال انی اعلم ما لا تعلمون. رب العالمین نے فرمایا, یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ, وہ مصلحت میں جانتا ہوں, حکمت میں جانتا ہوں, لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. یہ نسبحوں اور نقدسوں کا تکرار معلوم ہوتا ہے بظاہر. قیامت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے ہے, قدرت کا ذکر ہو تو آسمان ہے. ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں قدرت کا ذکر ہے یا نعمت کا ذکر ہے؟ یہ میرے پاس میاں والی بڑے دورے میں تشریف لے آؤ. اچھا یہ بظاہر تکرار ہے لیکن میں نے فرق کر دیا, نسبحو یفسدو سے متعلق اور نقدسو یسفک الدماء سے متعلق. اور دوسرا نسبحو میں حال ہے, نقدسو میں استقبال ہے. اب ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے, فرشتے عالم الغیب تھے, ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا؟ ایک علماء نے جواب یہ دیا کہ انہوں نے جنات پر قیاس کیا. ایک جواب کیا ہے, انہوں نے جنات پر قیاس کیا. عام جواب یہ مشہور ہے, ذرا 14 پارا کھولیے سورۃ الحجر. میں ذرا قرآن کو قرآن سے حل کر رہا ہوں. سورۃ الحجر, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, سورۃ الحجر صفحہ 317 جی, آیت نمبر 28, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. بس ان الفاظ کو غور سے دوستوں نے دیکھنا اور سننا ہے. جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا, انی خالقم بشرن, یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کے جسم کو, بشرن بشر کے جسم کو پیدا کرنے والا ہوں. کس سے پیدا کرنے والا ہوں؟ بشرن کے نیچے جسد بشر, من سلسال, بجنے والی مٹی سے, ہوگی بھی کس سے, من حمائی مسنون, کیچڑ سے جو بدبودار ہوگا. بس اسی میں بات حل ہے, یہ دیکھنا دوستو, اسی میں بات حل ہے. جو فرشتوں کو شبہ پڑا کہ وہ فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, پہلے پانی اور مٹی کو ملایا جائے گا. آٹے کو جیسے گوندا جاتا ہے ایسے مٹی کو پانی میں گوندا جائے گا, پھر مٹی کو رکھ دیا جائے گا دھوپ کے اندر, سورج کی تپش پڑے گی, بجنے لگ جائے گی, خوش ہونے لگ جائے گی. اب خیال, اور یہ سورج کی روشنی آگ کی ایک قسم ہے, آگ کا ایک انداز ہے سورج کی تپش. اب خیال مولانا, مٹی بھی آ گئی, پانی بھی آ گیا, آگ بھی آ گئی, اوپر سے ہوا چلے گی, خشک ہو جائے گی, بجنے لگ جائے گی, کیچڑ بن جائے گا بدبودار, اس سے میں نے بنانا ہے. جب اللہ نے یہ فرمایا, فرشتے سمجھ گئے ان چار چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے, ان چار چیزوں کا آپس میں. صاحب ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی سمجھ رہے ہیں, ہم ناقص ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے ان چار چیزوں, آگ اور پانی کا کیا جوڑ ہے, ہوا اور مٹی کا آپس میں کیا جوڑ ہے, ہوا آئی مٹی گئی, پانی آیا آگ بجھ گئی, یہ ان چار چیزوں کا آپس, یہ چار چیزوں سے انسان بن رہا ہے, عناصر اربع سے. اگر یہ چار چیزیں اس میں کٹی ہوں گی ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ظاہر ہوگی, ورنہ فرشتے عالم الغیب آ جاؤ. جی دو باتیں عرض کر دی, فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلہا. سبحان اللہ, انسان میں دو قوتیں ہوتی ہیں, یہ بھی عرض کرتا جاؤں. ایک ہوتی ہے قوت شہوانیہ, اس کا اشارہ ہے یفسدوں میں, دوسری ہوتے قوت غضبیہ, اس کا اشارہ ہے یسفک الدماء میں. وعلم آدم الاسماء کلہا, یہ جو الاسماء ہے نا, اس کا الف لام یہ مضاف الیہ کے بتایا ہوا ہے, معنی کرتا ہوں. وعلم آدم الاسماء کلہا, یہ علماء کے لیے, قال انی عالم ما لا تعلمون, یہ جواب ہا کے معنی ہے, ہا کے معنی جواب, مجھے پتہ تم کون ہو بات کرنے والے, مجھے پتہ ہے میں سب کچھ جانتا ہوں, تم نہیں جانتے, خاموش. اور یہ اب تفصیلی جواب آیا, علت حکیمانہ, علم آدم الاسماء کلہا, یہ جواب حکیمانہ, سکھا دیے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام کلہا تمام کے تمام چیزوں کے نام ذکر تو ناموں کا ہے ذرا میں مراد سمجھانے لگا ہوں چیزوں کی تاثیر اللہ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دی چیزوں کی تاثیر ان مرتبہ تکرار کے لیے آیا ہے تکرار کا نہ کلام میں فساد بلائے کہ ابھی سبق آیا ہے ورنہ یہ ویلن کا رکا آ گیا ویلن ویلن یہ بھی سبق آیا ہے بادشاہ ہو تم بھی سورت توبہ ہوتی تو رکا بھیجتے آپ رکو کو صحیح سے کیوں نہیں کرتے جو موضوع سے متعلق کو بچی ہوئی ہے بھینس اس کا بچہ ہے نیا نیا پیدا ہوا بالکل آج اس کو اٹھا کر اگر نہر میں دھکا دے گا ڈوبے گا نہیں تیرنا شروع کر دے گا اب یہ تیرنا کس نے سکھایا اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے بات سمجھی مولانا اچھا مرغی کا بچہ انڈا ٹوٹا بچہ نکل آیا دانے کھانے شروع کر دیے اب کس نے اس کو سکھایا اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ نے ان چیزوں کی تاثیر رکھ دی ہے اب پانی کی تاثیر کیا ہے پانی پیا جی اب بتاؤ جی یہ پیاس ختم ہو گئی ہے اب پیاس ختم ہونے والی کیفیت وہ بتا سکتا ہے جو پانی پینے والا ہو جو پیتا ہی نہیں ہے وہ پانی کی تاثیر کیا بتائے گا اچھا روٹی کی کیا تاثیر ہے روٹی کو چھوڑو نہاری کی کیا تاثیر ہے نہاری جی ہوئے ہوئے سی بندہ کرتا نہاری کھانے سے پاک ہے وہ کیسے بتائے گا کہ نہاری کی تاثیر کیا ہے پتنی آپ نے میرے بات پر اور بھی دوستوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا تو بتا تو وہ سکتا ہے جو استعمال کرے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کی تاثیر رکھ دی ہے کھانے کی کیا تاثیر ہے وہ ختم کر دیتا ہے پانی کی تاثیر پیاس ختم کر دیتا ہے یہ چیز یہ کڑوی ہے چکی یہ تو کڑوی ہے جی اچھا یہ میٹھی ہے مزہ آ رہا ہے اب یہ تو وہ بتائے گا جو کھانے پینے والا ہو جو کھانے پینے سے پاکے وہ کیسے بتائے گا یہ تاثیر اللہ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دی اب ثم عرضهم على الملائکہ مولانا خیال کرنا کلہا کل اضافی ہے کل حقیقی نہیں ہے کل اضافی ہے قرآن میں اس کی بڑی مثالیں ہیں سورۃ النمل کھولو وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ آیت نمبر 23 اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صفا 454 صفحہ 454 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اب دیکھو یہاں پر کیا ہے انداز اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً حُدُس کہہ رہا ہے ملا چرگاہ یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو جو ان کی بادشاہ بنی بیٹھی ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اس کو ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں کل اضافی ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان والی بادشاہی بھی ملی ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے ہوا اس کو اڑاتی تھی یہ خوبی بھی ملکہ بلقیس کو ملی ہوئی تھی جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے یہ خوبی ملکہ بلقیس کو ملی ہوئی تھی ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے کل اضافی ہے کیا مطلب یہاں آیت کا معنی بادشاہی چلانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں لوازم سلطنت فوج ہے محل ہے بادشاہ ہے اسمبلی ہال ہے یہ چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں ورنہ یہاں بھی کل اضافی ہے جو چیزیں ضروری تھیں ان کی تاثیر آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دی اللہ نے اب ثم عرضهم على الملائکہ پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر فقال اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہاؤلاء مجھے خبر دو ان چیزوں کی تاثیر کی کیا معنی کر رہا ہوں اسماء کا تاثیر بتاؤ روٹی کی کیا تاثیر ہے پانی کی کیا تاثیر ہے اب ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے شبے میں جو تمہارا شبہ تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے شبے میں, کون سا شبہ, اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفق الدماء, اس شبے میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کی تاثیر کیا ہے. قالوا, فرشتے کہنے لگے سبحانک. اب غور کرنا مولانا, آپ بھی بادشاہ ہیں نا, ہمارے طالب علم ہر جگہ یہی معنی کرتے ہیں, اللہ تو شریکوں سے پاک ہے, یہاں یہ معنی نہیں ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ ہم نہیں بتا سکتے. فرشتے عاجز رہ گئے. یاد رکھنا مولانا معنی تحفہ ہے میرا. قالوا سبحانک, اللہ ہم عاجز ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم جاہل ہیں, اس بات سے ان کی تاثیر کیا ہے. اللہ تو جہالت والے عیب سے پاک ہے. کیا معنی ہے سبحانک؟ جہالت والے عیب سے پاک ہے. صبح ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تو بے علمی سے پاک ہے, ہم بے علم ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. وہو بکل شیء علیم, اللہ ہے فرشتے. پتہ نہیں آپ نے سبحانک پر غور بھی کیا کہ نہیں کیا. ایک اور مثال اور انداز میں آپ کو دکھاؤں. 17 پارہ, سبحان اللہ, سورۃ الانبیاء. فظنونی صاحب مغاظبا فظن لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام, صفحہ 87 آیا ہے, 395. مولانا یہاں مانا حضرت مولانا نور الوکیل سے مانا کر رہا ہوں, لا الہ الا انت سبحان. حضرت یونس نے اندھیروں کے اندر پکارا, کئی اندھیرے ہیں, رات کا اندھیرا, دریا کا اندھیرا, شکم ماہی کا اندھیرا, نادا فی الظلمات, اندھیروں میں پکارا, کیا پکار کی انت تفسیریا, لا الہ الا انت, اللہ تیرے بغیر کوئی الہ نہیں ہے, تیرے بغیر کوئی یہاں میرے حالات کو جاننے والا نہیں ہے, تیرے بغیر میری پکار یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے. سبحانک, سبحان اللہ, مولا مانے پر غور کرنا. سبحانک, دیکھنا آیا گمان نہ کروں. سبحانک, اللہ تو اعتراض ذات سے پاک ہے, نا فرمانوں کو ڈھیل دے دے, کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا, اپنوں کو امتحان میں ڈال دے, تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کیا مانا, تو اعتراضات سے پاک ہے. ہر جگہ اپنے مقام کے مطابق مانا ہوتا ہے. تسبیح اور حمد, تسبیح میں اشارہ ہے صفات سلبیہ کا, اور حمد میں اشارہ ہے صفات ایجابیہ کا. انہیں بڑا وقت چاہیے, کیا کریں اب, وقت مختصر ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, یہاں کیا معنی ہے, اللہ تو پاک ہے جہالت والے عیب سے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, مگر جو تو نے ہمیں علم دیا ہے, جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے, یقیناً تو ہی تو ہے العلیم, جاننے والا تمام چیزوں کو, الحکیم, حکمتوں کا بادشاہ تو ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم یہی تاثیر فرشتوں میں بھی رکھ دیتا, نہ مقابلہ جو کرانا تھا یہی تاثیر اللہ, آپ سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں, یہی تاثیر اللہ فرشتوں میں بھی رکھ دیتا. بھائی آدم ہم تو بھی بتا, تم بھی بتاؤ. اب آدم علیہ السلام نے تو فر فر بتانا شروع کر دیا, بات آ رہی ہے فرشتوں کے اندر جب یہ تاثیر تھی ہی نہیں, پھر مقابلہ کیسے ہے. مانا علماء نے لکھا کہ اگر یہی تاثیر فرشتوں میں رکھ دی جاتی, فرشتے فرشتے نہ رہتے, پھر فرشتے فرشتے کدھر رہتے پھر. آ جاؤ جی. قال یا آدم انبئہم, میرے آدم اب آپ ذرا بولیے. اللہ نے فرمایا آدم انبئہم بأسمائہم, تو خبر دے ان کو ان کے ناموں کی, تو تاثیر بتا. فلما جبکہ خبر دی ان کو آدم علیہ السلام نے بے اسماء ان کے ناموں کی یعنی تاثیر بتائی قال ربك لكم اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا اس سے پہلے انی عالم غیب السماوات والارض یقیناً میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے آسمان الوی آفاقی بات اور والارض آفاقی سفلی کا ذکر ہو رہا ہے وعالم ما تبدون یہ ذکر ہو رہا ہے انفسی کا اور جانتا ہوں میں جو تم ظاہر کرتے ہو ظاہر کرنے سے مراد اتجل فیہا من یفسد فیہا جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں اللہ جانتا ہوں وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں اللہ جانتا ہوں فرشتے تو کچھ نہیں چھپاتے تھے نہ فرشتے تو کچھ نہیں چھپا رہے تھے وہ بات ظاہر کر دی تھی اب منع کرتا ہوں مفسرین نے منع کیا وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو ما کنتم تکتمون جو تم سے مخفی ہے چھپا ہوا ہے اس کو بھی میں اللہ جانتا ہوں دوسرا قول سننا کھڑا تھا مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا کہ ابلیس ساتھ کھڑا تھا آدم علیہ السلام بن رہے ہیں تو ابلیس کہہ رہا تھا چپ کے چپ کے اگر اس کو اللہ نے فضیلت دے دی نا مجھ پر تو میں اس کی فضیلت تسلیم نہیں کروں گا اس طرف اشارہ ہے قول میں نے عرض کر دی واللہ اعلم بالصواب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اب جی اکرام آدم اس آیت کا عنوان اکرام میں اللہ نے تمہارے والد کو معزز کیا اور تم عبادت غیروں کی کر رہے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جب فرمایا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو لِآدَم آدم علیہ السلام کی طرف کیا معنی کیا آدم علیہ السلام کی اب میں معنی بہت سارے کرتا ہوں ذرا خیال کرنا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس آدم علیہ السلام ایک معنی آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے سجدہ اللہ کا تھا آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے اور سجدہ اسجدوا لآدم الا آدم آدم کی طرف ہو کر سجدہ کرو ایک معنی دوسرا کرتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جب ہم نے کہا فرشتوں جی جی اللہ فرشتوں کو کہا اسْجُدُوا لِآدَمَ خیال کرنا مولانا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا کیا مطلب ایک معنی آدم علیہ السلام کے فرما بردار بن کر رہنا آدم علیہ السلام کے اس معنی کی دلیل بھی دیتا ہوں سورۃ الحج کھولو الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض آیت نمبر 18 401 الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض کیا تو نے غور نہیں کیا مخاطب یقیناً اللہ یسجد لہ فرما برداری کرتی ہے اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے یسجد فرما برداری کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے وہ شمس سورج بھی چاند بھی ستارے بھی پہاڑ کبھی آپ نے پہاڑوں کو سجدہ کرتے دیکھا جیسے ہم کر رہے ہیں کبھی ستاروں کو ایسے دیکھ مراد کیا ہے فرما بردار ہیں سارے کے سارے دوسرا معنی ایک اور معنی کر رہا ہوں اس جو دولے آدم فسجدوا الا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا مراد ہے ایک مفسرین کرام نے یہ بھی قول کیا اچھا اور چوتھا معنی اس جو دولے آدم سجدہ آدم کا تھا مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرنا تھا ٹھیک ہے چار معنی کر دیے آگے ایک اور معنی بھی کرتا ہوں پانچواں یہ تھوڑا سا سر کو جھکا دو ایسے پانچواں معنی اللہ اللہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم لیکن سجدہ کب کرنا سورۃ الحجر 14 پارا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 317 صفحہ, 317 اور آیت نمبر 29. ذرا اس مقام کو احباب نے بڑی مہربانی کر کے سے ذرا توجہ سے سننا ہے. مانا فرشتوں سجدہ کس وقت کرنا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جس وقت برابر کر لوں میں اس کو, اس کے سارے اعضاء برابر کر لوں, پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور پھونک دوں میں اس کے جسم میں, مِن رُوحِي, اپنی پیدا کی ہوئی روح. کیا معنی کیا؟ اپنی, مولانا آپ غور ہی نہیں کر رہے میرے معنی پر, میں کیا کہہ رہا ہوں. پھونک دوں میں اس میں اپنی پیدا, اضافت تخلیقی ہے, اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونک دوں. کیوں نہیں ہے کہ میں نے اپنی روح ڈالنی ہے؟ واہ بھائی واہ, یہ کوئی مطلب ہے؟ میں اپنی روح ڈال دوں گا اس میں, اللہ نے کہا میں اپنی روح ڈال دوں. اپنی روح کیا ہے؟ نہ نہ, اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں ڈال دوں. تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اب غور. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن کر. کیا مطلب؟ جتنے تک روح نہ پھونکوں سجدہ نہیں کرنا. سجدہ کب کرنا ہے؟ جب اس میں اپنی پیدا کی ہوئی, بس اسی بات پر غور کرنا ہے, اپنی پیدا کی ہوئی روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا. کیوں؟ اگر بغیر روح کے تم نے سجدہ شروع کر دیا, خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا. خالی جسم کو, بس آپ اسی بات پر غور کریں تو سارے جھگڑے حل ہیں. مولانا روح نکل جائے اس جسم میں سے تو خالی جسم کو پتہ. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. روح جسم سے نکل جائے تو خالی جسم کو پتہ. دیکھو تو صحیح, فَإِذَا سَوَّيْتُ, میں اس کو برابر کروں, وَنَفَخْتُ فِيهِ, روح جب ڈالوں پھر سجدہ کرنا, اس سے پہلے سجدہ کیوں؟ اگر خالی جسم کا سجدہ کر دیا تو پتہ کیا چلے گا کہ کتنی میری عزت افزائی ہو رہی. کچھ بات آپ نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ آگے آ جاؤ اپنے سبق پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے جی, پھر فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے. سورۃ الاعراف مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, آیت نمبر 12. مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, 182. اللہ کریم نے فرما, فَسَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے لیکن ابلیس نے نہیں کیا. لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. اللہ نے فرمایا, مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ لا زیدہ, مولانا لا زیدہ, مہمانا کا اللہ تسجد, کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک, جب میں اللہ نے تجھ کو سپیشل حکم دیا تھا, الگ حکم دیا تھا. یہ جو ابلیس تھا یہ تو جنوں میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی, اس کو الگ حکم ہوا تھا, فرشتوں کو الگ حکم ہوا تھا, انہوں نے کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آ جائیے سبق پر. ابا, انکار کر دیا ابلیس نے. واستکبر, علت ابا کیوں انکار کیا؟ بڑا بننے کی کوشش کی. واستکبر, بڑا تھا نہیں, بولانا بڑا تھا نہیں, واستکبر, بڑا بننے کی کوشش کی. استکبار, باب استفعال, جس میں طلب ہوتی ہے, بڑا بننے کی کوشش کی. وکان من الکافرین, اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، ایک معنی ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، دوسرا معنی کان من الکافرین، تھا وہ کافروں میں سے اللہ کے علم میں، دو معنی۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب ذرا غور تو کیجئے، اللہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے قیامت تک لانتی بنا دیا، اور جو بے نماز روزانہ 70 سجدے چھوڑ رہا ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، یہ تو سوچو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، اس کی مثال لکھی ہے، اب تفصیل تو ہے سورۃ اعراف کے اندر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے تجھے الگ حکم دیا تھا، آنا میں اچھا ہوں، کیا نا خیر من ہو، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں آپ کا بنا ہوا اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے کہ جو محمود غزنوی کے درباری تھے، یہ حسد کرتے تھے ایاز سے، جو کالے رنگ کا غلام تھا اس کا، تو ایک دن محمود نے کیا کیا، اس نے دربار کے اندر ایک موتی منگوایا، ہیرا جوہر، 7 بادشاہوں کے خزانے مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، رکھا وزیر اعظم جی اس کو توڑو، توبہ توبہ توبہ توبہ، اتنا قیمتی ہیرا اور میں اس کو توڑوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہٹ گیا۔ دوسرے درباری کو بلایا، تیسرا مشیر، چوتھا وغیرہ وغیرہ، سب نے انکار کر دیا۔ ایاز کو بلایا، ایاز جی حکم، اس موتی کو توڑو، اس نے پتھر اٹھایا، مارا، چورو چور کر ڈالا، سارے دربار والوں کی چیخیں نکل گئیں، بے وقوف آدمی تو نے سارے موتی کو چورو چور کر ڈالا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، گفت ایاز اے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر، گفت ایاز اے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر، بے وقوف میں نہیں ہوں، بے وقوف تم ہو، تمہارے سامنے موتی کی قیمت تھی، میرے سامنے بادشاہ کے حکم کی قیمت تھی، تم نے موتی کو قیمتی سمجھا، میں نے بادشاہ کے حکم کو قیمتی سمجھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو تو دیکھا، اللہ کا حکم نہیں دیکھا، کہ حکم کس کا ہے۔ آگے آئیے،